महाभारत वन पर्व 93 शततमोध्याय इंद्र और बक मुनि का संवाद। वैशंपानुवाच मार्कण्डेय ऋषियो ब्राह्मणा युधिष्ठिरश्च पर्यपृच्छन् ऋषि केन दीर्घायुरासी बको मार्कण्डेयस्तु तान सर्वानुवाच। वैशंपान जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन ऋषियों ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय मुनि से पूछा, ब्रह्मन महर्षि बक कैसे दीर्घायु हुए थे? तब मार्कण्डेय जी ने उन सबसे कहा, महातपा दीर्घायुश्च बको राजन्नात्र कार्या विचारणाम। राजन, बक महान तपस्वी होने के कारण दीर्घायु हुए थे, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। एतत्श्रुत्वा तु कौन्तेयो भ्रातृभिः सह भारत मार्कण्डेयं पर्यपृच्छन् धर्मराजो युधिष्ठिरः। भरत नंदन, जन्मेजय, मार्कण्डेय जी का यह कथन सुनकर भाइयों सहित कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कण्डेय जी से पुनः पूछा, श्रूयते ही महाभाग बको दाल्भ्यो महातपा प्रिय सखा च शक्रस्य चिरजीवी च सत्तम। महाभाग मुनिश्रेष्ठ, दल्भ के पुत्र महातप बक ऋषि चिरजीवी तथा देवराज इंद्र के मित्र सुने जाते हैं। एतदिच्छामि भगवन् बक शक्र समागमम् सुख दुख समायुक्तम तत्पेन कथयस्व मे। भगवन, बक और इंद्र का यह समागम चिरजीवी पुरुषों के सुख और दुख की वार्ता से युक्त कहा गया है, मैं इसे सुनना चाहता हूँ, आप यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। मार्कण्डेय उवाच वृत्ते देवासुरे राजन् संग्रामे लोमहर्षणे त्रयाणामपि लोकानाम् इन्द्रो लोकाधिपो भवत। मार्कण्डेय जी बोले, राजन, जब रोंगटे खड़े कर देने वाला देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, उस समय लोकपाल इंद्र तीनों लोकों के अधिपति बना दिए गए। सम्यक वर्षति पर्जन्ये सम्य संपद उत्तमम् निरामया सुधर्मिष्ठा प्रजा धर्म पराजना। इंद्र के शासनकाल में मेघ ठीक समय पर अच्छी वर्षा करते और खेत की उपज अच्छी होती थी। सारी प्रजा रोग व्याधि से रहित धर्म में स्थित तथा धर्म को ही अपना परम आश्रय मानने वाली थी। मुदितश्च जन सर्व स्वधर्मेषु व्यवस्थितः ताः प्रजा मुदिता सर्वा दृष्ट्वा बलनिसूदनः। ततस्तु मुदितो राजन् देवराज सतक्रतुः ऐरावतं समास्थाय ताः पश्यन् मुदिता प्रजाः। सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने धर्मों में स्थित रहते थे। अपने उन सारी प्रजा को आनंदित देखकर बलासुर के शत्रु देवराज इंद्र बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ऐरावत पर हाथी पर आरूढ़ हो चैन से दिन बिताती हुई अपनी प्रजा को देखने के लिए भ्रमण करने लगे। आसमांश्च विचित्रांश्च नदेश्च विविधाशुभाः नगराणि समृद्धानि खेतान जनपदास तथा प्रजापालन दक्षांश्च नरेन्द्रान धर्मचारिणः उदपानम प्रपावापि तडागानि सरांसि च नाना ब्रह्म समाचारे सेवितानि द्विजोत्तमये ततोवतीर्य रम्यायां पृथिव्यां राजछत्रकतुः। राजन, विचित्र आश्रमों, नाना प्रकार की कल्याणकारिणी नदियों, समृद्धशाली नगरों, गांवों, जनपदों, प्रजापालन कुशल धर्मात्मा नरेशों, कुओं, पौसलों, बावलियों, तालाबों तथा ब्रह्मचर्यपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सेवित अनेकानेक सरोवरों का अवलोकन करते हुए शतक क्रतु इंद्र एक रमणीय भूभाग में उतरे। तत्रम्ये शिवे देशे बहुवृक्ष समाकुले पूर्वस्याम दिशि रम्यायाम समुद्राभ्यास तो नृप तत्राश्रमपदम रम्यम मृगद्वेज निषेवितम तत्राश्रमपदे रम्ये भकम पश्यति देवराट। राजन, परम सुंदर पूर्व दिशा में समुद्र के निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थान में जो बहुत से वृक्षों से घिरा हुआ था एक रमणीक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ बहुत से पशु और पक्षी निवास करते थे। देवराज ने उस रमणीय आश्रम में जाकर बक मुनि का दर्शन किया। बकस्तुतुष्टां देवेन्द्रं दृढ़ं प्रीतमनाभवत पाद्यासनार्घताडेन फलमूलैरथार्जयत। देवराज इंद्र को उपस्थित देख बक के हृदय में दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने पाद्य आसन अर्घ्य और फलमूलादि देकर देवराज का पूजन किया। सुखोपवेष्टो वरदस्ततस्तु बलसूदन ततः प्रश्न बकम देव उवाच त्रिदशेश्वर। सबको वर देने वाले बल निसूदन देवेश्वर इंद्र जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तब वे मुनिवर बक से इस प्रकार बोले। शतम वर्ष सहस्राणि मुने जातस्य तेन घ समाख्या ही मम ब्रह्मण किम दुखम चिरजीविनाम। निष्पाप मुने, आपकी अवस्था 100,000 वर्ष की हो गई। ब्रह्मण, आप अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि चिरजीवी मनुष्यों को क्या दुख होता है। बक उवाच अप्रिय संवास प्रिय चापे विना भव असद्धि संप्रयोगश्च तद्दुखं चिरजीविनाम। बक ने कहा, देवेश्वर, अप्रिय मनुष्यों के साथ रहना पड़ता है। प्रियजनों की मृत्यु हो जाने से उनके वियोग का दुख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्यों का संग प्राप्त होता है। चिरजीवी मनुष्यों के लिए यही महान दुख है। पुत्रदार मिनाशोत्र ज्ञातीनाम सुहृदामपि परस्वायत्तता कृच्छ्रम किं नो दुःखतरं ततः। अपनी आँखों के सामने स्त्री और पुत्रों की मृत्यु होती है। भाई बंधु आदि जाति के लोगों और सुहृदों का सदा के लिए वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों के अधीन रहकर उनके तिरस्कार का कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। नान्यत् दुःखतरं किञ्चित् लोकेषु प्रतिभाति मे अर्थविहीनः पुरुषः परै संपरिभूयते। निर्धन मनुष्य को जो दूसरों से तिरस्कृत होना पड़ता है इससे बढ़कर महान कष्ट की बात संसार में मुझे और कोई नहीं जान पड़ती है। अकुलानां कुले भावं कुलीनानां कुलक्षयं संयोगं विप्रयोगं च पश्यन्ति चिरजीविनः। चिरजीवी मनुष्य अकुलीनों के कुल की उन्नति कुलीनों के कुल का संहार तथा संयोग और वियोग देखते रहते हैं। अपि प्रत्यक्षमेव एतत् तब देव शतक्रतो अकुलानां समिद्धानां कथं कुल विपर्ययः। देव शतक्रतो, आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धशाली अकुलीन मनुष्यों के कुल में उलट फेर हो जाता है। देवदानव गंधर्व मनुष्यो रगराक्षसाः प्राप्नुवन्ति विपर्यासं किम्नु दुःखतरम् ततः। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस ये सभी विपरीत अवस्था में पहुंचकर क्या से क्या हो जाते हैं। इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। कुले जाताश्च क्लिंसन्ते दौस्कुले वसानुगा आध्यये दरिद्राश्चाक्रांता किं नु दुखतरम ततः। कुलीन मनुष्य भी नीच कुल के लोगों के वश में पड़कर क्लेश उठा रहे हैं और धनी लोग दरिद्रों को सताते हैं, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। लोके वैधर्म में तत्तो दृश्यते बहुविस्तरम हीन ज्ञानाश्च हृष्यन्ते क्लिश्यन्ते प्राज्ञ को विदा बहु दुख परिक्लेशम आप्नुष्य मिहिं दृश्यते। लोक में यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखाई देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। यहाँ मानव योनि में दुख और क्लेश की अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है। इंद्र उवाच पुनरेव महाभाग देवर्षि गण सेवित समाख्या हे मम ब्रह्मण किम सुखम चिरजीविनाम। इंद्र ने पूछा, महाभाग देवता तथा ऋषियों के समुदाय आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मण, अब मुझसे फिर यह बात बताइए कि चिरजीवी मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। बक उवाच अष्टमे द्वादशे वापे शाकम यह पचते गृहे कृमेत्राण्यन पाश्रित्य किं वै सुखतरम ततः यत्रा हानि न गण्यन्ते नयन माहुर महासनम। बक ने कहा, जो दिन के आठवें या बारहवें भाग में अपने घर पर भोजन के लिए केवल शाक पका लेता है परंतु कुमित्रों के शरण में नहीं जाता, उस पुरुष को जो सुख प्राप्त है उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। जहाँ दिन नहीं गिने जाते, जहाँ प्रतिदिन अन्न की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, वही सुखी है। उसे लोग अधिक खाने वाला अथवा पेटू नहीं कहते हैं। अपिशाकं पचानस्य सुखं वै मघवन् गृहे अर्जितं सेन वीर्येण नाप्यपाश्रयेत्य कश्चन। इंद्र जो अपने पराक्रम से उपार्जन करके घर में केवल शाक बनाकर खाता है परंतु दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता, उसे ही सुख है। फलशाकम अपि श्रेयो भोक्तुम च कृपणम गृहे परस्य तु गृहे भोक्तो परिभूतस्य नित्यसः सोमृष्टम अपि न श्रेयो विकल्पो यमत सताम स्वत्कीलालपो यस्तो परान्नं भोक्तुमिच्छति धिगस्तु तस्य तद्भुक्तं कृपणस्य दुरात्मनः। दूसरे के सामने दीनता न दिखाकर अपने घर में फल और साग खाकर रहना अच्छा है, परंतु दूसरे के घर में सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है। अतः दूसरे के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने के संबंध में साधु पुरुषों का सदा से ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहता है वह कुत्ते की भांति खून चाटता है, उस दुरात्मा और कृपण के वैसे भोजन को धिक्कार है। यो दत्त्वा तिथे भूतेभ्य पितृभ्यश्च द्विजोत्तमः शिष्टान्यान् यो भुङ्क्ते किं वै सुखतरं ततः अतो मृष्टतरं नान्यत् पूतं किञ्चिच्छतक्रतो। जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथियों भूत प्राणियों तथा पितरों को अर्पण करके अर्थात बलि वैष्णुदेव करके शेष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर महान सुख और क्या हो सकता है। देवेंद्र, इस यज्ञ शेष अन्न से बढ़कर अत्यंत मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है। दत्त्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः यावतो ह्यन्दस पिण्डान् अस्नाति सततं द्विजः तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः यदेनो यौनकृतम तत्सर्वम नश्यते ध्रुवम। जो प्रतिदिन अतिथियों को देकर शेष अन्न से ही भोजन का काम चलाता है, उसके अन्न के जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही हजार गौओं के दान का पुण्य उस दाता को प्राप्त होता है, तथा उसके द्वारा युवावस्था में जो पाप हुए होते हैं वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करम करे गतम यद्वारिवारिणां सिंचये तद्धेनस्तद्गते क्षणात्। ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथ में जो प्रतिग्रह का जल रहता है उसे दाता पुनः उत्सर्ग के जल से सींचे। ऐसा करने से वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। एताश्चान्याश्च वै बन्भिः कथयित्वा कथा शुभा बकेन स देवेन्द्र आपृच्छ त्रिदिवं गतः। इस प्रकार देवराज इंद्र बक के साथ ये तथा और बहुत सी उत्तम कथा वार्ताएं करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। इति श्री महाभारते वन परवड़ि मार्कण्डेय समस्या परवड़ि ब्राह्मण महाभाग्ये बक शक्र संवादे श्री 90-शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मणों के महात्म के संबंध में बक इंद्र संवाद विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ।